czynnością nosa oraz hamują powstawanie kataru. I Kasia śpi jak aniołek. Ibuaroma. Jedyne plastry dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia, skutecznie ułatwiające oddychanie. Wyrób medyczny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek najnowsze informacje. Sąd tłumaczy, dlaczego uchylił zakaz organizacji Marszu Niepodległości. Do Iraku jadą specjalne domki z Gdańska. Rząd zapłacił za konstrukcje, które mają być tymczasowym schronieniem dla uchodźców. 100 lat polskiej niepodległości zapisanych nutami, czyli już w ten weekend wielki koncert na Stadionie Narodowym. Prezydent Warszawy zakazuje Marszu Niepodległości. Sąd Okręgowy w Warszawie ten zakaz uchyla. Wyrok zapadł przed godziną, teraz więcej o tej decyzji, mówi sędzia Michał Jakubowski. Należy w pierwszej kolejności przywołać wyrok Sądu Najwyższego z 5 stycznia 2001 roku, w którym to wyroku sąd wyraźnie wskazał, że decyzja o zakazie zgromadzenia jest możliwa do wydania, ale po starannym wyjaśnieniu sprawy, to po pierwsze, a po drugie musi zawierać przekonywujące uzasadnienie. I takiego uzasadnienia w ocenie sądu nie było. Sędzia mówił też, że nazywanie 60 tysięcy uczestników ubiegłorocznego Marszu Niepodległości faszystami jest, tu cytat, grubym nadużyciem. Od decyzji prezydent Warszawy o zakazie marszu odwołali się do sądu jego organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Teraz stronom przysługuje zażalenie. Pełnomocnik warszawskiego ratusza zapowiedział, że zostanie ono złożone w ciągu najbliższych 24 godzin do sądu apelacyjnego. Przypomnijmy, po zakazie wydanym przez prezydent Warszawy, prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki zdecydowali, że tą samą trasą co Marsz Niepodległości i w tym samym czasie przejdzie ulicami stolicy biało-czerwony marsz pod patronatem prezydenta i organizowany przez rząd. Do warszawskiego ratusza została wysłana informacja o marszu państwowym i ten marsz jest przygotowywany. Wierzę, że wszyscy się w niego włączą, tak po wieczornej decyzji sądu, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Teraz o akcji antyszczepionkowcy, czyli izby lekarskie, zaczynają zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy pod hasłem Szczepimy, bo myślimy. Wprowadza obowiązek udokumentowania zaszczepienia dziecka, jeżeli to dziecko chciałoby dostać się do państwowego żłobka lub przedszkola. Istnieje możliwość, że dziecko nie byłoby zaszczepione i byłoby przyjęte do żłobka lub przedszkola, ale tylko wtedy, kiedy miałoby medyczne przeciwwskazanie do szczepień. Innymi słowy, jeżeli rodzic unika szczepienia z innych względów niż medyczne, nie mógłby posłać dziecka do żłobka i przedszkola publicznego. Taki system funkcjonuje między innymi w podobnej formie w Niemczech. Tłumaczy Łukasz Jankowski z Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Do akcji dołączą się też aptekarze. Musimy pokazywać, musimy edukować, chociażby również wskazując, jak duża liczba jednak pacjentów, lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, innych osób, które mają wiedzę na temat szczepień, jak jest duża i jak bardzo wspiera ideę szczepień na każdym poziomie. To Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Do złożenia projektu w Sejmie potrzeba 100 tysięcy podpisów. Dodajmy, że dzisiaj Sejmowe Komisje Zdrowia i Polityki Społecznej zajmowały się obywatelskim projektem znoszącym obowiązek szczepień. Zaleciły jego odrzucenie. Domki z Gdańska dla Iraku. To jest nasz dar na stulecie niepodległości, tak mówi o nich minister do spraw uchodźców Beata Kempa. Domy to 500 modułowych konstrukcji, które dzisiaj wyjechały z Gdańska. Ostatecznie mają trafić do zniszczonego przez wojnę Mosulu. W sumie kosztowały 3 miliony złotych, a pieniądze wyłożył rząd. Rodziny będą mogły w tych domach jak najszybciej zamieszkać. Będą mogły przemieścić się przede wszystkim z obozów, gdzie panują fatalne warunki. Jak działają domy, to tłumaczy Piotr Stopka z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Taki domek jest bardzo łatwy do zbudowania. 4 osoby są w stanie go zbudować w ciągu jednego dnia. Mamy nadzieję, że będą tam mieszkały rodziny powracających uchodźców wewnętrznych do miasta Mosul. Domek ma 17,5 metra kwadratowego. Zasilany jest energią z paneli słonecznych. Takie konstrukcje wcześniej trafiły już m.in. do Ugandy, gdzie zorganizowano w nich przychodnie. To będzie wyjątkowy koncert, na którym popularni artyści zagrają piosenki sprzed lat. Już w sobotę, w przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na Stadionie Narodowym w Warszawie, usłyszymy utwory z dwudziestolecia międzywojennego, czasów II wojny światowej, lat 60. oraz ery polskiego rocka. Będą pieśni Legionów, przeboje przedwojennej muzyki filmowej, utwory powstańcze czy kompozycje towarzyszące walce z komunizmem. W skrócie to będzie muzyczno-historyczna podróż przez 100 lat. Na scenie pojawi się m.in. wokalistka Katarzyna Moś. Muzyka jednak łączy bardzo wszystkich ludzi i chyba to jest taki piękny hołd oddany właśnie Polsce, wszystkim ludziom, którzy o tą naszą wolność walczyli i oczywiście twórcom, którzy tworzyli, bo jest ich tak wielu wspaniałych, fantastycznych, których już wielu nie ma dzisiaj wśród nas. Myślę, że ich będziemy również wspominać. Myślę, że w taki właśnie muzyczny sposób to jest bardzo piękne, żeby oddać im wszystkim taki szacunek. Na scenie będą też m.in. Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Natalia Sikora, Ewa Farna, a także Polska Orkiestra Radiowa. Koncert będzie transmitowany przez program Pierwszy Polskiego Radia, a także telewizję TVP, TVN i Polsat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami sport i Adam Malecki. Po piłkarskich emocjach w Lidze Mistrzów czas na grę w niższej rangą Lidze Europy. Choć i tu interesujących meczów nie brakuje. W tych najciekawszych, zakończonych już, Chelsea Londyn pokonała 1-0 na wyjeździe Batę Borysów. Lazio wygrało 2-1 z Olimpikiem Marsylia. Rzymianie wywalczyli awans do fazy pucharowej. Podobnie jak Eintracht Frankfurt po zwycięstwie 3-1 z Apollonem. Zacięte spotkanie oglądali kibice w Moskwie. Tam Spartak wygrał 4-3 z Glasgow Rangers. Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą na prawej obronie wygrało 3-1 z Ren. Przed chwilą rozpoczęły się mecze Arsenalu Londyn ze Sportingiem Lizbona, Betisu z Milanem czy Bordeaux z Zenitem Sankt Petersburg. U nas piłkarze nie grali, czekali za to na wyniki losowania par 1/8 finału Pucharu Polski. I już wszystko jasne. Kto z kim zagra? Wigry Suwałki z Rakowem Częstochowa, Puszcza Niepołomice z Wisłą Płock, Chrobry Głogów z broniącą tytułu Legią Warszawa, Wisła Sandomierz z Odrą Opole, Śląsk Wrocław z Miedzią Legnica. Do tego Arka Gdynia zmierzy się z Jagiellonią Białystok, Rozwój Katowice z Górnikiem Zabrze, a Bruk Bettermalika Nieciecza podejmie lidera Ekstraklasy Lechię Gdańsk. W koszykówce polskie drużyny grały w Pucharze Europy. Jedyny zespół, któremu udało się wygrać, to AZS Gorzów Wielkopolski. Zwycięstwo tym cenniejsze, bo wyjazdowe w Szwecji. 84-57 Södertälje. W drugim meczu tej grupy Artego Bydgoszcz przegrało ze Spartakiem Moskwa tylko jednym punktem, 65-66. W tabeli prowadzi Artego, przed AZS-em mają tyle samo punktów. W tych samych rozgrywkach po dwóch zwycięstwach Wisła Kampa Kraków tym razem przegrała w Stambule z Besiktasem. Wynik 71-100. Krakowianki mimo porażki wciąż mają szansę na pierwsze miejsce w grupie. A już za chwilę w Mediolanie w Next Gen Finals, turnieju tenisowym, w którym występują najlepsi zawodnicy do lat 21, zagra Hubert Hurkacz. Polak ma na koncie porażkę i zwycięstwo i wciąż liczy się w walce o wyjście z grupy, ale musi sobie poradzić z Grekiem Tsitsipasem. Wynik tego meczu w serwisie sportowym o 23:00 już teraz zapraszam. Jutro sporo chmur, wyjątkiem będzie południe Małopolskie oraz Podkarpacie. Tam też najcieplej po 15 stopni. Noc w większej części kraju pochmurna i mglista. Popada na zachodnim Pomorzu. Na termometrach od 3 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pracował dla Kurosawy, Felliniego i Bergmana. Metropolitan Museum of Modern Art umieściło jego Uśmiech Wilka wśród 100 najważniejszych dzieł sztuki nowoczesnej w zbiorach MoMA. Na wernisażu jego prac pojawił się sam Robert De Niro. A wszystko to przepowiedziała mu pewna pani astrolog. Stają się cały czas te podstawowe rzeczy, o których ona mówiła, a przede wszystkim mówiła o tym właśnie, żeby nie pogadniać losu, wprowadzać w życie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie mistrz polskiego plakatu Andrzej Pongowski. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Staropolska muzyka, dawne techniki i światowy poziom wykonawstwa. Najnowsza płyta chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Budzińskiej-Bennett. Jak brzmiało arcydzieło Mikołaja Gomułki, melodię napisał też Polski w XVI wieku. Jak ta muzyka brzmi dziś? Album już w sprzedaży w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie www.sklep.polskieradio.pl. Patron medialny, program Drugi Polskiego Radia. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Czy to, co wydarzyło się 100 lat temu, można nazwać cudem listopadowym? Można, bo w 1918 roku trafiliśmy na prawdziwą geopolityczną wielką kumulację, dzięki której Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Ale niebywałych zbiegów okoliczności i wydarzeń, które na zdrowy rozum wydarzyć się nie powinny wówczas, było dużo, dużo więcej. Na co dzień mało kto o tym pamięta. Szkoda, bo jak wiadomo, historia nauczycielką życia jest. No więc, jak to się stało, że 100 lat temu ojcowie niepodległości nie wzięli się za łby i zamiast boksu zdecydowali się na partię szachów? Piotr Legutko, zapraszam do Klubu Trójki. Sweetest girl I know. Goodbye, Staten Island. Farewell to Times Square. It's a long, long way to Tipperary, and my heart's right there. Into New York City came an Irishman one day to stay with friends from Ireland who had found good work and pay. Singing songs of Dublin, Mayo Park and Donegal, young Paddy got nostalgic and he said to one and all, it's a long way to Tipperary, it's a long A Long Way to Tipperary, piosenka, symbol I wojny światowej, śpiewana w okopach, może nie w tej musicalowej wersji, ale rzeczywiście wtedy niezwykle popularna. Pierwsza wojna światowa, wojna okrutna, wojna straszna także dla Polaków, ale wojna, bez której nie byłoby cudu listopadowego, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać z gośćmi klubu, a są nimi profesor Paweł Skibiński, historyk, politolog, autor wielu ciekawych książek, w tym Polska 1918. Witam Państwa. Oraz Paweł Łebkowski, redaktor naczelny miesięcznika Uważam, że Historia i cotygodniowej Rzeczy o Historii. Dobry wieczór. Jak mówiłem o tej partii szachów, to Paweł Skibiński jakoś tak dziwnie na mnie popatrzył. To rozumiem, pan profesor nie zgadza się, że to była partia szachów. Nie, myślę, że to nie była partia szachów, tylko próba sił. To znaczy współpraca między dwoma głównymi obozami politycznymi w Polsce pojawiła się, ta możliwość współpracy pojawiła się wtedy, kiedy Piłsudskiemu nie udało się obejść obozu Dmowskiego i zawrzeć ponad jego głową porozumienia z aliantami zachodnimi. Nie udało mu się też wypracować samodzielnego zaplecza politycznego międzynarodowego w oparciu o opcję niemiecką, powiedzmy tak, to jeszcze parę tygodni to zajęło i dopiero ta grudniowe pojednania, tak powiedzmy, nastąpiło jednak, czy grudniowo-styczniowe pojednanie nastąpiło jednak po sprawdzeniu wszystkich innych możliwości, więc to raczej można mówić o tym, że obie strony racjonalnie kalkulowały, na ile są w stanie sobie pozwolić. Jedna rzecz jest moim zdaniem bardzo istotna, że rzeczywiście wtedy obie strony nie chciały dopuścić do sytuacji, kiedy zostanie zagrożony sam byt państwa polskiego. I to należy podkreślić. To znaczy, że ta próba sił miała swoje ograniczenia zewnętrzne. To znaczy, nie chodziło tylko o zdobycie władzy. Myślę, że my z dzisiejszej perspektywy chyba pewnie nie do końca i nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak to był głęboki jednak podział, jak to były różne koncepcje, jak to były różne wizje polskie. Myślę tutaj, o tych dwóch najważniejszych ojcach niepodległości. Różne doświadczenia, to znaczy proszę pamiętać, że my na to patrzymy troszkę z perspektywy lat 14-18, ale przecież ci sami ludzie toczyli na ulicach Warszawy i Łodzi regularną wojnę domową w 1905-1906 roku i to naprawdę w znacznej części z nich pozostało jako doświadczenie takie, powiedziałbym, formujące, to znaczy walka wewnętrzna, tak? To znaczy rywalizacja, która prowadzi także do rozlewu krwi polskiej. W wielu źródłach można zresztą przeczytać, że tak naprawdę jesienią 18 roku my też byliśmy na granicy wojny domowej. To przesada? Może to jest przesada rzeczywiście. My w ogóle nie mamy parametrów, którymi możemy ocenić to, co się wydarzyło w listopadzie 1918 roku. To jest wydarzenie bez precedensu, mechanizm, którego w historii kompletnie nie znamy. Natomiast czy wcześniej ci ludzie w ogóle myśleli w kategoriach utworzenia niepodległego państwa polskiego, republiki całkowicie suwerennej? Nie jestem co do tego przekonany. Na początku I wojny światowej, która była cudem samym w sobie, kiedy 28 czerwca 1914 roku odpadły te dwa strzały, które zabiły arcyksięcia Ferdynanda i rozpoczęły najstraszniejszą w dziejach świata wojnę, o którą przecież w litanii pielgrzymiej modlił się Adam Mickiewicz. Ta kwestia polska była sprawą wewnętrzną tutaj zaborców. Nikt nie myślał w kategoriach międzynarodowych o tym. Jeżeli gdzieś ci dwaj ludzie, mówimy tutaj o Józefie Piłsudskim i Romanie Dmowskim, bo ich z reguły się wstawia w opozycji do siebie, myśleli w jakichś kategoriach państwowych, jakiegoś suwerennego państwa, to jednak tworzonego w sposób ewolucyjny. A to państwo autentycznie rzeczywiście tego 11 listopada, czy jak to woli 14 listopada, kiedy przekazano władzę naczelnika państwa, Rada Regencyjna przekazała, rzeczywiście ono powstało z dnia na dzień. Nie było wiwatów na ulicach, nikt nie wychodził, nie świętował, nie było oficjalnej proklamacji istnienia tego państwa. Nie było w zasadzie żadnego odniesienia aktu prawnego, który tworzył to państwo. To państwo składało się z dwóch dzielnic, właściwie z Mazowsza i z Małopolski. I to wszystko, co znaliśmy do tej pory w historii jako Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą obojga narodów czy trojga narodów, w zasadzie nie istniało. Ono dopiero miało powstać. No to przepraszam bardzo, ale to się zupełnie nie zgadza z źródłami, które miałem okazję przeglądać. To znaczy ta wizja jest mocno moim zdaniem kontrowersyjna, którą pan redaktor przedstawił, dlatego że po pierwsze a propos wiwatów wiwaty były wszędzie. Pan redaktor Legutko jako Krakus wie doskonale, że zdjęcia z 30 tylko października... Były dwa tygodnie wcześniej. No, dwa tygodnie wcześniej, to prawda, ale akurat w Warszawie to są raczej wydarzenia, które też się rozkładają na... No ale nie 11 listopada. 11 listopada jest dniem podpisania rozejmu w Compiègne i to jest w zasadzie przez nas zaadoptowana data, natomiast 10 listopada... Nie przez nas, tylko przez administrację sanacyjną pod koniec lat 30. To znaczy... Być może tak. Natomiast nie mamy daty, gdzie moglibyśmy powiedzieć, oto jest dzień, w którym powstaje państwo polskie. No, to z tym się zgodzę, tylko jeżeli... Natomiast ponieważ powiedziałbym, że pan patrzy na to jakoś tak bardzo XIX-wiecznie, ja jednak przerobiony przez XX-wieczną historiografię, patrzę na to procesowo. I od początku października właściwie do, można by było powiedzieć pewnie grudnia 18 roku, różne dzielnice polskie uzyskują w jakiś stopień samodzielności. Oczywiście nie wszystkie te, które weszły w skład późniejszego państwa polskiego, ale no jednak nie tylko Mazowsze i nie tylko Małopolska. Jeszcze coś jest po drodze, to znaczy i jeszcze są Kujawy, jeszcze jest Lubelszczyzna. No trochę tego jest... To nawet jakiś rząd ktoś tworzył? No powiedziałbym tak, że ten rząd to jest raczej rząd kabaretowy, to znaczy rząd Daszyńskiego jest rządem, powiedziałbym, na próbę, to znaczy ewidentnie on nabiera ciała dopiero wtedy, kiedy przyjeżdża do Warszawy. Ale czy wszyscy nie robili czegoś na próbę wtedy? Bo... No nie, oczywiście, że trzeba sprawdzić, co się będzie działo. No właśnie, musimy się zastanowić, jakie są atrybuty niepodległego państwa. Czym jest niepodległe państwo? Co rzeczywiście definiuje państwo suwerenne? I czy rzeczywiście ta administracja, ta forma sprawowania władzy, która wówczas była, to było państwo niepodległe? O to mi chodzi, bo to nie chodzi o to, że w rzeczywistości dokonało się wielkie dzieło i to państwo powstawało w sposób realny i błyskawicznie się rozszerzało i rzeczywiście dokonywał się autentyczny cud, ale wsparty ciężką pracą, bardzo ciężką pracą tych ludzi, których nazywamy ojcami naszej niepodległości. Natomiast chodzi mi tylko o pewne wrażenie. My ciągle mówimy, że to jest pewna data graniczna. W podręcznikach uczymy się zawsze, że oto jest dzień, w którym coś się dokonuje. Tu się tego nie dokonało. To był pewien proces, który zaskakiwał nawet twórców tej niepodległości. Pewne rzeczy działy się ad hoc, pewne rzeczy były od nas niezależne. Pamiętajmy, że to jest jednak gigantyczny chaos. To jest koniec wojny, która jeszcze do niedawna, jeszcze nie wiadomo było, jak ona się rozstrzygnie. Tutaj się dopiero w lipcu 18 roku, kiedy operacja Kaiserschlacht się nie udała, jest dopiero pewna jakaś perspektywa, że być może państwa Trójprzymierza upadną, że to jest... Także tutaj wszystko się zmienia dynamicznie, z dnia na dzień. I tylko mi o to chodzi, natomiast jeżeli chodzi o tą gigantyczną pracę, którą ci ludzie wkładają w międzyczasie, tworząc jakieś tam struktury administracyjne, jakieś pierwsze formy prawodawstwa, no to jest gigantyczne, tylko ich podziwiać i... Jeszcze tak, żeby trochę więcej tej niezwykłości do tego dodać i elementu fenomenu czy cudu, to przywołam tutaj taki słynny wykład, który wygłosił Józef Piłsudski w styczniu 1914 roku w Instytucie Geograficznym w Paryżu, w którym opowiadał o tym, że za chwilę wybuchnie wojna, co może nie było jakimś specjalnym odkryciem, bo pewnie wtedy wszyscy się tej wojny spodziewali, ale on tam jakby przewidział koniec tej wojny, to znaczy przewidział, że tę wojnę wygrają państwa Antanty, ale przegrają Rosja i że na początku trzeba wesprzeć państwa centralne. No coś, co się wydaje, mogłoby się wydawać jakąś fantastyką, ale jednak są dokumenty, które potwierdzają, że taki wykład rzeczywiście został wygłoszony. Czy to można określać w kategoriach rzeczywiście pewnego rodzaju mistrzowskiej strategii? No bo jest nawet taka książka, która się teraz ukazała, profesora Wojciecha Roszkowskiego, Mistrzowska strategia Józefa Piłsudskiego. Więc na chwilę się zatrzymajmy przy samym Piłsudskim. Czy rzeczywiście to, jak on rozegrał tą wojnę, to była jego od początku planowana jakaś operacja, czy dobre reagowanie na zwroty wydarzeń w czasie I wojny światowej? Ja mogę powiedzieć tak, no nie wydaje mi się, żeby rzeczywiście Piłsudski przewidział, tak powiedzmy, raczej kreślił jeden z możliwych scenariuszy. Czy był jego pewien, to też mam duże wątpliwości. Ja przypominam tylko taką scenę, kiedy wydaje się, że na froncie wschodnim górę wezmą Rosjanie. Jest taki moment, kiedy o mało nie zajęli całej Galicji. Piłsudski wtedy to komentuje w ten sposób z nostalgią, siedząc na okopach pod Krakowem, no może chociaż pan Roman z nimi coś utarguje. Nie jest to świadectwo zakochania się nagle w opcji narodowo-demokratycznej, tylko świadectwo tego, że można wszystko przegrać. I takie myśli też Piłsudskiego nachodzą. On jest niesłychanie elastycznym politykiem, przynajmniej na etapie roku 1918, to trzeba jasno powiedzieć. On później się usztywni znacznie. Natomiast w 1918 roku rzeczywiście po mistrzowsku reaguje. I ja nie chcę powiedzieć, że on nie ma strategii, ale to nie jest chyba taka strategia, która przewiduje ruchy wszystkich mocarstw europejskich. To ja bym z tym był ostrożny. I to nie jest kwestia też jakby odejmowania mu tych walorów politycznych, które miał. No, oczywiście. Ale tak chyba był postrzegany. Ja nie wiem, bo oczywiście możemy się też opierać tylko na pewnych świadectwach, wspomnieniach, ale na przykład Maria Dąbrowska w swoich dziennikach, jak ona opisuje ten listopad roku 18, to napisze, że wszyscy czekali na Piłsudskiego jak na Mesjasza. Ona tak dosłownie takich słów tak, używa. Tak, tylko proszę pamiętać, że lepiej brzmiał chyba słowa przeciwników Piłsudskiego, bo Maria Dąbrowska jednak była osobą głęboko zaangażowaną w ten cały establishment liberalno-lewicowy Warszawy, o tak powiedzmy, no, dla którego rzeczywiście Mesjaszem był Piłsudski. Natomiast znacznie lepiej brzmiał słowa Romejki, który był dowborczykiem, Piłsudskiego nie znosił, ale też czekał na Piłsudskiego w tym listopadzie, bo chodziło o bardzo prostą sprawę, to znaczy organizację armii. I w tym znaczeniu to nie jest przypadek, że Rada Regencyjna akurat armię najpierw przekazuje Piłsudskiemu, no bo tam rzeczywiście nikt nie miał wątpliwości, że to on powinien organizować armię. Tadeusz Rozwadowski mógł to zrobić i rzeczywiście robił to wcześniej, natomiast Piłsudski jest politykiem, który po prostu bardzo elastycznie przy okazji się zachowuje w stosunku do rzeczywiście reaguje dynamicznie. To jest człowiek, który rewelacyjnie szybko reaguje. I to jest jego gigantyczna zaleta. Tu się zgadzam z panem profesorem absolutnie, że to jest Piłsudski w 1918 roku, to nie jest Piłsudski późniejszy. To jest zupełnie inny człowiek. Ale gdzieś tam pewne cechy megalomańskie u niego, pewien egocentryzm charakterystyczny dla tej osobowości istnieje. Zastanawiamy się, czy w 1918 roku jest to socjalista, rewolucjonista, czy też bardzo pragmatyczny człowiek, który dąży przede wszystkim do umocnienia swojej władzy. Ja uważam, że przede wszystkim pragmatycznie umacnia swoją władzę, to nie ma żadnej wątpliwości. Nawet można powiedzieć w sposób bardzo egocentryczny, natomiast bardzo skuteczny. I stąd też pewne uwielbienie. No, ludzie mają naturalny, ewolucyjny odruch stadny pójścia za człowiekiem silnym, człowiekiem, który jest organizatorem, który nas poprowadzi. I Piłsudski spełnia absolutnie te postulaty. Tylko jeszcze jedna rzecz. Proszę też nie przesadzać z tym mesjanizmem piłsudczykowskim. To znowu to dzielnicowe różnice między nami wychodzą, obawiam się, bo... Nie, w żadnym wypadku. Absolutnie nie widzę tutaj. Ja tylko mówię o reakcjach ludzi. No, to ja mówię... Jest nie, ja to polemizuję z redaktorem Legutką. Ja cytuję Marię Dąbrowską. Dobrze, to no, fakt jest faktem, to królewiecka postać. Natomiast no proszę pamiętać, że 17 listopada przez Warszawę przechodzi 150-tysięczny pochód, czy tam 100-tysięczny minimum pochód zwolenników prawicy, tak zwany Wielki Pochód Narodowy, który wymusza na Piłsudskim pewne ustępstwa, bo on się orientuje, że nie ma poparcia społecznego w Warszawie i to jest 17 listopada. jeżeli mówimy, że 2 tygodnie wcześniej był witany jako Mesjasz, to coś takiego się stało, że 17 listopada Warszawa no, w jakimś sensie wypowiada posłuszeństwo przynajmniej niektórym posunięciom tego Mesjasza. Wydaje się, że nie przesadzajmy z tym mesjanizmem, to znaczy on był postrzegany jako człowiek, autorytet, który jest potrzebny Polakom, ale nie bezwarunkowy. I to jest bardzo ciekawe, że to społeczeństwo jednak niuansuje, a Piłsudski się dostosowuje w jakiejś mierze do tych wydarzeń, no bo jednak po kilku dniach odsyła zaproszonego wcześniej ambasadora niemieckiego. I to jest ewidentnie nacisk dołu, dlatego że on miał inną koncepcję rozwiązywania tych problemów. No właśnie, no to może zostawmy Mesjasza, przejdźmy do polityka Piłsudskiego. I no, już właściwie wszyscy są zgodni, że nawet większą jego zasługą było nie to, że ruszył z pierwszą brygadą, czy z pierwszą kadrową najpierw kompanią, a potem z brygadą Legionów, tylko to, że dał się aresztować, czy że sprowokował Niemców do tego, żeby go aresztowali i dzięki temu ruchowi właśnie mógł dokonać odwrócenia sojuszu. To zapytam tak, a dlaczego Niemcy się dali sprowokować? Dlaczego, jaki oni mieli w tym interes? Nie, to chyba nie była jednak mimo wszystko prowokacja. To znowu jest wypadki, które tak się układają, że mamy takie wrażenie dzisiaj. To był kryzys przysięgi, nie chcieli, znaczy pierwsza i trzecia. No ale to nie był przecież ruch spontaniczny, to był pierwsza i trzecia brygada odmówiły za namową Piłsudskiego złożenia przysięgi cesarzowi Wilhelmowi II jako królowi Polski. Tekst przysięgi był tak ewidentnie wskazujący na to, że to przyszła Polska ma być jakimś tam obszarem prowincji niemieckiej, że nie było żadnej wątpliwości. A fakt, że Sosnkowski i Piłsudski zostali aresztowani i wywiezieni, no to jest jak gdyby konsekwencja tego wydarzenia. To absolutnie nie sądzę, żeby Józef Piłsudski przy całym jego ogromnym intelekcie i zdolnościach politycznych potrafił stworzyć taki scenariusz. Tutaj życie tworzyło ten scenariusz, ta wojna, nie możemy spoglądać na historię Polski z tego okresu w oderwaniu od tego, co się działo na frontach I wojny światowej. Naprawdę. Podobnie no nie, właśnie w tym kontekście pytam, bo to tak, jest... Podobnie jak nie możemy popatrzeć na nadzieję Turcji. Dlaczego w pewnym momencie do władzy dojdzie Atatürk, prawda? Dlaczego powstaną państwa bałkańskie? Dlaczego Włochy w pewnym momencie się odwrócą od państw centralnych i dojdzie do wojny z Austrią? No wiele takich innych rzeczy. Tam jest masa zwrotów różnego typu, które życie wymusiło. I tutaj tworzenie jak gdyby takiego założenia, że istnieje jakiś scenariusz, który mógł powstać, w umyśle nawet najgenialniejszego człowieka jest absolutnie... Że ja się nie zgodzę, muszę powiedzieć, że aż jestem zdumiony, że muszę bronić marszałka, bo ja na ogół w relacjach między historykami... Jeszcze wtedy nie był marszałka. Jeszcze wtedy, no, to prawda, znaczy marszałka w znaczeniu Piłsudskiego. Tak. Piłsudski jednak celowo wywołał ten kryzys przysięgowy, bo mu się kończyły możliwości ruchu politycznego w tym układzie, w którym odnajdywał się do tej pory. To na tym poziomie to bym jednak uważał, że on jakiś scenariusz rozgrywał, tylko oczywiście nie wiedział, jak to się skończy, to znaczy nie wiedział, co po przesileniu. Myślę, że też mógł nie przewidzieć tego, że znajdzie się w więzieniu. Tego nie jesteśmy w 100%. Ale wie pan, panie profesorze, przyjmując ten sposób myślenia, zakładamy, że po drugiej stronie byli ludzie, którzy absolutnie nie potrafili przewidywać tego wszystkiego. Nie, no ale przecież to było zupełnie naturalne, że on po prostu przestał być dla nich wartością w pewnym momencie, a trzymano go dokładnie tak samo jak de Gaulle'a, to znaczy, można było domniemywać, że jest pewien pakiet ludzi zdolnych, z którymi się Niemcy posłużą w odpowiednim momencie. Zresztą tak jest. Bo przecież 9 listopada, kiedy proponują mu wyjście z twierdzy magdeburskiej, to jest kontrakt polityczny. I nieprzypadkowo człowiek, który jest negocjatorem wysłanym do Piłsudskiego, zostaje ambasadorem w Warszawie. Na czym ten kontrakt polegał? No, kontrakt polegał na tym, że przyszła Polska nie będzie żądać, a przynajmniej nie będzie zbyt wiele żądać od Niemiec, jeśli chodzi o zaplecze terytorialne. No stąd na przykład Piłsudski nie podkreśla kwestii terytorialnych na terenie zaboru pruskiego. Jest oskarżany o odwrócenie się od Polaków w zaborze pruskim. No i zaprasza właśnie tego nieszczęsnego ambasadora niemieckiego do Warszawy, to znaczy stawiając się w sposób w bardzo dziwnej sytuacji wobec mocarstw zachodnich, dlatego że one patrzą na to jako na jakąś aberrację. Więc no, trzeba pytać, że tak powiem, specjalistów od żywotu marszałka Piłsudskiego, jak dokładnie ten kontrakt wyglądał, bo z tego co wiem, to nigdy Piłsudski do końca nie opisał tego kontraktu, ale fakt jest faktem, no że ten, że ta relacja specjalna, nazwijmy to, z Niemcami, pozwoliła mu dokonać jednej rzeczy, która jest niesłychanie istotna z punktu widzenia przyszłej niepodległości Polski i bezpieczeństwa państwa polskiego, to znaczy w stosunkowo bezkonfliktowy sposób przepuścić 500 000 Niemców z Oberostu do Rzeszy bez zniszczenia państwa polskiego, które nie obroniłoby się przed taką masą żołnierzy. I to dodajmy w realiach rewolucyjnych, bo to tak, mamy... Tak, to znaczy zrewoltowanych tak, żołnierzy, tak, tak, tak, niespecjalnie kontrolowalnych. I to jest ogromna jego zasługa, chyba największa, mówiąc między nami, w tym okresie listopada, grudnia 1918 roku. I tu rzeczywiście o to proszę zobaczyć, że żaden z jego przeciwników nie miał do niego pretensji, wręcz przeciwnie, uważano to za sukces. Właśnie to zatrzymajmy się nad tym aspektem, bo ja tutaj obrazowo bym powiedział, że to wyglądało trochę tak jak początek serialu Bonanza. Starsi nasi słuchacze być może pamiętają taki serial, gdzie jest mapa, która płonie ze wszystkich stron i tylko środek jeszcze jakoś wygląda. No tak wyglądała przecież, tak wyglądały ziemie polskie. Przecież Rosja, wiadomo, tam już bolszewicy, Niemcy we wrzeniu rewolucyjnym, a w środku w Polsce zaczynają powstawać rady robotnicze i co? I dlaczego w Polsce się to nie przyjęło? Z czego to wynikało? To chyba z dwóch powodów, to znaczy po pierwsze tych rad było mało. Po drugie... No, dlaczego więcej ich nie powstało? Po drugie były częściowo zasiedlone przez ludzi, którzy no tak do końca socjalistami w znaczeniu zachodnioeuropejskim nie byli, ani rosyjskim. To znaczy przez to, co później nazywano prawicą PPS-u. Tak? Czyli jakiś tam zwolenników Piłsudskiego, powiedzmy tak, który nie postawił na scenariusz rewolucyjny. To jest drugi powód, ale trzeci i najważniejszy to jest jeden. No Polacy po prostu nie byli skłonni do rozwiązań rewolucyjnych, co widać po głosowaniu w styczniu 19 roku. Przecież komuniści wzywają jawnie do bojkotu tego głosowania. Różnica między Zagłębiem Dąbrowskim, gdzie rzeczywiście wpływy komunistyczne były znaczne, a innymi częściami Królestwa Polskiego jest rzędu bodajże 5%, jeśli chodzi o frekwencję. Tak można oceniać wpływy komunistów w najbardziej skomunizowanym regionie Polski. I to jest realny miernik poparcia też dla rozwiązań takich wprost rewolucyjnych. Proszę zobaczyć, że naprawdę poważna taka ruchawka rewolucyjna na wsi polskiej, to znaczy tak zwana Rzeczpospolita Tarnobrzeska, kończy się chłosto dla zwolenników tego rozwiązania udzielaną przez wkraczające tam oddziały Wojska Polskiego, a nie rzezią, strzelaniną i wojną domową. No, to pokazuje, że jednak przyzwolenia na takie radykalne scenariusze rewolucyjne nie było w Polsce. Dlaczego? To już jest inne pytanie. A jeszcze bym zwrócił uwagę, przykład z Bonanzą jest jeszcze bardziej trafny, ponieważ na południu od nas też mamy bolszewicką Republikę Węgierską. I to dopełnia jakby tego pierścienia rewolucyjnego wokół Polski. No, potem będziemy mieć w 20 roku z tym problem, ale... No. Ale to już rzeczywiście jest innym studium. Jeszcze jedną rzecz bym, na jeszcze jedną rzecz bym zwrócił uwagę, to znaczy jeżeli Państwo popatrzycie sobie na wyniki wyborów w Europie do 20 roku nawet, to poza jedną Francją we wszystkich krajach europejskich zwyciężają partie socjalistyczne bądź lewicowe i socjalistyczne. I to jest o tyle istotne, że wtedy jeszcze nie było tego jasnego podziału na komunistów i socjalistów. W związku z tym w tych partiach socjalistycznych poważne skrzydła to są skrzydła komunistyczne. Jesteśmy jedynym obok Francji krajem, gdzie jest inaczej. No i muszę powiedzieć, że trzeba jasno powiedzieć, no tendencje polskiego społeczeństwa były odmienne. No albo można też inaczej powiedzieć, że mieliśmy polską wersję socjalizmu w postaci socjalisty Piłsudskiego. Ja, tego typu rewolucja może przejść w kraju mocno zindustrializowanym. No, Polska w tym okresie, jeżeli w ogóle możemy mówić o Polsce, to jest, jeżeli patrzymy na panie redaktorze, na przepraszam, no, ale nie opowiadajmy takich rzeczy. Rosja nie była krajem mocno zindustrializowanym, a bolszewicka rewolucja się tam odbyła. To była w znacznej mierze rewolucja wiejska tam, a okazuje się, że... Odbyła się, no ale jej efekty właśnie były dlatego takie, jakie były. Ona była zupełnie inna niż zaczynała się w Niemczech. Natomiast jeżeli poziom produkcji przemysłowej z 1919 roku stanowił około 30% stanu przy 1914 roku, to świadczyło, że stopień zniszczenia w przemysłu gospodarki był tak gigantyczny, że tutaj nie wiem, czy specjalnie ktoś rzeczywiście mógł się zastanawiać w tym momencie nad jakąś formą rewolucji socjalnej. No ale rzeczywiście to jest sprawa dyskusyjna. Być może jakieś, rzeczywiście w jakichś regionach były tego typu tendencje, natomiast to był kraj. Przede wszystkim ta gospodarka była nastawiona na obszary wiejskie, no i na rolnictwo, i efekt był taki, jaki był. No, pozostaniemy przy swoich zdaniach. To ja powiedziałem tak, ponieważ ustaliliśmy i to co do tego się chyba zgodzimy, że to, że w Polsce nie wybuchła jednak rewolucja, no nie należy oceniać w kategoriach cudu. Po prostu to się u nas nie mogło przyjąć. Natomiast w kategoriach się nie przyjęło. Bo się nie przyjął. Natomiast jeśli... Czy w tych kategoriach nie można oceniać to, jak szybko nam się jednak udało zszyć te ziemie? No tu już trochę wyjdziemy poza ten oczywiście rok 1918, chociaż paradoksalnie on się cofnął nawet, bo czy nie jest tak, że trochę niedoceniana, trochę traktowana no, w sposób nie do końca poważny jest Rada Regencyjna, która powstała jednak wcześniej, a wykonała chyba jednak kawał, jak to się ładnie mówi, nikomu niepotrzebnej na pozór, ale jednak tak naprawdę czarnej roboty, która się potem bardzo przydała, kiedy już Polska... Ale udało nam się zszyć ziemię, gdybyśmy to samo spróbowali zrobić w 1914 roku, nie byłoby o tym mowy. Nadal przypominam, że jesteśmy po 4 latach najbardziej krwawej wojny w dziejach. Nie możemy patrzeć na sprawę polską w oderwaniu od I wojny światowej. To jest podstawowy w mojej opinii błąd historyków, którzy zakładają, że coś jest możliwe w oderwaniu. Nie możemy absolutnie spoglądać tylko i wyłącznie na Polskę jako wyspę w tym momencie. Czy się udało, czy rzeczywiście to zostało zszyte? To też jest zbieg różnych okoliczności, jakkolwiek rzeczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że jest gigantyczny wysiłek narodu, który jest w opłakanym stanie gospodarczym i rzeczywiście dokonuje się pewnego typu cud. No, należy podziwiać to pokolenie, bez wątpienia. Nie wiem, czy dzisiaj stać by nas było na to. To znaczy ja myślę, że zgadzam się z panem redaktorem, że pytanie o stopień zszycia jest... odpowiedź na to pytanie zależy od dziedziny życia. No, jeżeli chodzi o prawo, to tak naprawdę do końca nam się to nie udało do 1939 roku, mimo wielkich wysiłków. To ja też jestem zgodzą. Natomiast jeśli chodzi o komunikację, w zasadzie nam się w II Rzeczpospolitej udało to zrobić. Znacznie lepiej niż później w okresie PRL-u, nawiasem rzecz biorąc. Natomiast zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o stopień identyfikacji społecznej, to już na przełomie 18 i 19 roku mamy znaczny stopień identyfikacji między poszczególnymi częściami zaborczymi. No bo przypominam, że Powstanie Wielkopolskie jest dowodzone przez oficera warszawskiego i królewieckiego, tak powiedzmy, w znacznej mierze. A... Chociaż podobno na początku był bunt, jak go tam... No, oczywiście, no, bo problem polega na tym, że sposób... No, bunt to chyba nie było buntu, bo by padło powstanie, ale no, był proces... Niezadowolenie, no bo oficer rosyjski traktował żołnierza jak rosyjskiego soldata. No, później się musieli dotrzeć między sobą. To nie było takie proste. Natomiast z drugiej strony Wielkopolanie za moment dosłownie w lutym 19 roku wylądują na froncie ukraińskim pod Lwowem. I też nie będzie z tym problemu, że oni walczą gdzieś kilkaset kilometrów od swojej małej ojczyzny, więc to trzeba podziwiać i ja się zgadzam, że to do pewnego stopnia jest cud, ale to pokazuje, do jakiego stopnia Polacy przetrwali jako pewna wspólnota i tu jest zasługa ewidentna endeków, dlatego że oni przeprowadzali przez ostatnich 20 lat wiele takich akcji społecznych budujących tę solidarność. Ja przypominam akcję dotyczącą dzieci wrzesińskich. Ja przypominam akcję w obronie unitów na Podlasiu. To były akcje, które integrowały nie tylko Polaków w kraju, ale także emigrację polską. I to jest, jeżeli mówimy o dorobku obozu Piłsudczykowskiego, to też trzeba pamiętać Rok Sokoli, O tym drugim obozie, także w innych dziedzinach, no nie tylko w tym wypadku, o takiej w dziedzinie świadomościowej. Tu ewidentnie ten ruch wszechpolski miał takie, powiedziałbym, zasługi dość namacalne. To znaczy wzmacniał tę świadomość jedności narodowej. No, ja bym znowu tutaj tam posługiwałem się metaforą bonanzy, teraz zupełnie z innego obszaru bym użył metafory. Czy to nie jest tak, znów w kategoriach cudu, że ten owoc po prostu dojrzewał przez te, tak jak tutaj profesor Skibiński powiedział, dojrzewał przez ileś tam lat pracy organicznej i dojrzał na tyle, że mógł rzeczywiście wtedy w 18 roku spaść. Mam na myśli to, że no chyba możemy powiedzieć wtedy, że się objawił naród polski, którego wcześniej to chyba nie do końca mieliśmy, mówię o wieku XIX, a tutaj nagle na początku, właściwie już w drugiej dekadzie wieku XX, ten naród się objawia. Tam już właściwie i chłopi, i robotnicy, wszyscy mają tą świadomość narodową. To jest coś chyba nowego. Na pewno zaczęła się kształtować teza tak zwanego etnicznego obszaru Polski, prawda? Chociaż mieliśmy takie gdzieś tam w podświadomości było, że Wilno, Lwów należą, są tutaj czy częścią tej polskiej macierzy. To są bardzo trudne pytania, które pan zadaje. Czy rzeczywiście tak się rozwijało? No pamiętajmy, że to jest prawie 5 pokoleń, które żyją w czasach zaborów. Ja nadal jestem przekonany... Ale jeszcze, przepraszam, panu słowo, jeszcze całkiem niedawno mieliśmy w Galicji doświadczenia Rabacji, doświadczenia Jakuba Szeli. No to jeszcze rozgrywano Polaków... No więc właśnie... 70 lat jest to jednak... To jest właśnie zasadnicze pokolenie. Pokolenie. To jest właśnie to zasadnicze pytanie, które dotyczy, czy kto cieszył się z niepodległości, która nadeszła. Czy rzeczywiście wszyscy się cieszyli? To jest troszeczkę takie pytanie, jak czy wszyscy brali udział w powstaniach, w zrywach narodowych. Właśnie wygląda na to, że chyba jednak się cieszyli. I tak, i nie. I byli tacy, którzy mówili, no dobrze, ale to jest koniec epoki silnego rubla opartego na parytecie złota. To jest koniec epoki pewnych swobód gospodarczych. To jest koniec epoki bardzo wielu ludzi, którzy żyli pod skrzydłami domu Brandenburskiego, czy dynastii Habsburgów, czy Romanowów. Korzystało także z tego przynależności do tych imperiów. Byli ludzie, którzy podchodzili z bardzo dużym dystansem do tego wszystkiego. Pamiętajmy, że to jednak jest 5 pokoleń i gdzieś tam nastąpiła jakaś asymilacja do tych warunków. Jakkolwiek, generalnie rzecz biorąc, oczywiście elity i to, co się działo, to było nieustanne dążenie przez te 123 lata, żeby jednak tą niepodległość... No, gdyby tego nie było, na pewno to, co pan nazywa cudem, to jest właśnie to, że ten element, który gdzieś jest głęboko zakorzeniony w świadomości, to dążenie do wolności i do suwerenności. Bez tego to jest warunek sine qua non. On musi być spełniony. Jeżeli go nie ma, bo ja, tak jak ja napisałem w jednym z moich tekstów, niepodległość to jest stan świadomości. Wszystko inne potem przychodzi. Jeżeli mamy ten stan świadomości, jeżeli pragniemy tej niepodległości, ona nadejdzie. Natomiast wszystko to, co później było, to co pan nazywa pracą, czy wcześniej, to co pan nazywa pracą organiczną, to jest jak gdyby przygotowywanie gruntu. Nie wiem, czy dobre, czy złe, bo ta druga Rzeczpospolita, być może pan profesor się ze mną nie zgodzi, ma bardzo wiele wad. Ogromnie dużo wad, czego potem konsekwencją są te wydarzenia, które przychodzą w latach późniejszych, kiedy ta Rzeczpospolita, ta druga Rzeczpospolita upadnie. No zgodzę się oczywiście, że Druga Rzeczpospolita miała wady, to chyba nie podlega dyskusji, natomiast pewnie bym się nie zgodził co do zakresów, ale tych wad i zalet ewentualnych, natomiast ja zwracam uwagę, jak mało jednak tych elit polskich na początku XX wieku stawiało na, powiedziałbym, takie trwałe, strategiczne związanie swojego losu z państwami zaborczymi. Tam moim zdaniem rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, w której ci Polacy, którzy mieli już ten pomysł na trwałe związanie się z zaborcami, już to zrobili i po prostu przestali być Polakami, mówiąc otwarcie. A ci, którzy się przyznawali wtedy do polskości, mieli już zupełnie inny pomysł, a wynikało to moim zdaniem z faktu, że te państwa zaborcze nie były lojalne, znaczy jakby to powiedzieć, nie traktowały podmiotowo swoich obywateli, to znaczy swoich poddanych, mówiąc tamtym językiem. To znaczy, będąc Polakiem, pewnych funkcji nawet w Austrii nie można było pełnić. No i Polacy mnie to wiedzieli. Jakby to powiedzieć, czuli się na tyle samodzielnie, że zdecydowali się na inne strategie. Proszę zobaczyć, że właściwie jedynym środowiskiem, który tak politycznym polskim, który nostalgicznie patrzyło na rzeczywistość zaborczą, to byli konserwatyści galicyjscy i oni, a i to nie wszyscy, bo na przykład nie Podolacy. I to środowisko sromotnie przegrało. To był margines życia politycznego Polski niepodległej. I to był też margines życia samej elity politycznej Polski. Ja myślę, że nasuwa się tutaj pewne porównanie do roku 1989. Wszyscy oczekiwaliśmy upadku PRL-u. Upadku systemu, co do którego praktycznie wszyscy nie mieli wątpliwości, że jest absolutnie fatalny, włącznie z, nazwijmy to, ze środowiskami lewicowymi. Natomiast było jakieś pewne rozczarowanie gigantyczne tym, to co nadeszło. I to rozczarowanie bez wątpienia było na początku II Rzeczpospolitej. Stąd mówiąc o tym, że były pewne grupy społeczne, szerokie grupy społeczne, które były niezadowolone z faktu, że oto mamy nieustanne wydatki na wojnę, że ta waluta, która jest bardzo chwiejna, że minęła epoka rubla opartego na parytecie złota, będę to powtarzał zawsze, gdzie te 31 rubli było warte 24 gramy złota, w związku z tym można było to wymienić, czy to była absolutnie taka pewna waluta. No, jest uczucie pewnej niepewności. Panie redaktorze, i to bardzo długo się utrzymuje. Przepraszam, ale ja należę do warszawskiej rodziny. Moi dziadkowie mieli rosyjskie świnki, które trzymali jako te kilka świnek stanowiło dla nich jakby gwarancję pamięci o dawnej zamożności, ale szczerze powiedziawszy nie sądzę, żeby można było mówić o tym, że elity polskie uważały za nietrafione stworzenie niepodległego państwa. Ale panie profesorze, ja tego w żadnym wypadku nie mówię. Dlatego posługiwaliśmy się złotym rublem. Nie, ja tylko mówię, że było pewne uczucie dyskomfortu, które było na początku. Zgoda. I było pewne uczucie bałaganu. Natomiast nikt, kto jest prawdziwym Polakiem, nie odczuwał tęsknoty za władzą Mikołaja II, czy Wilhelma II, czy Franciszka Józefa. To w ogóle nie ulega wątpliwości, absolutnie. Nawet jeżeli mówi pan o tych galicyjskich konserwatystach. Natomiast ten dyskomfort państwa, które nawet nie miało jakiegoś ugruntowanego ustroju politycznego, no bo czym było to państwo w listopadzie 18 roku? No kto sprawował władzę? Rada Regencyjna oddaje władzę tymczasowemu naczelnikowi państwa, który zresztą jest tymczasowym naczelnikiem państwa z własnego samozwańczym. No, co tutaj dużo mówić. Tu nie ma państwa, tu nie ma struktur, tu nie ma policji, tutaj nie ma... Nie, no, momencik. To znaczy jest administracja Rady Regencyjnej, jest administracja Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Galicji. I to nie są administracje malowane. Jest osobny rząd w Lublinie, są różne... Ale przepraszam, osobny rząd w Lublinie to jest marionetkowy rząd, który składa na ręce Piłsudskiego władzę, bo on właściwie jej nie objął. To obcujemy z pewną... Znaczy, wie pan, nie mylmy dwóch rzeczy. To znaczy jest narracja poszczególnych ugrupowań politycznych o tym, co się działo, i narracja historyczna. Ale właśnie, panie profesorze, pan to mówi z perspektywy historyka. Ja mówię z perspektywy takiej, że jako historyk staram się opisać to, co się wtedy działo. Natomiast abstrahuję w tym momencie od mojej opinii na ten temat. Natomiast zwracam uwagę, że to nie jest pan, powiedziałbym, że z prawdziwych przesłanek wyciąga pan fałszywe wnioski. I to jest, no jednak to nie jest tak, że to jest próżnia, tak? To znaczy, tak jak pan to przedstawia, no bez przesady. Mamy rok 1918, listopad. Staraliśmy się odnaleźć w tych wydarzeniach, które się wtedy zdarzyły, elementy, powiedziałbym, cudowne czy nadprzyrodzone, ale myślę, że ten program, ta nasza audycja pokazała, że w gruncie rzeczy wszystko zawdzięczamy sobie i to chyba nie ma co rzeczywiście umniejszać sukcesu, jakim było odzyskanie niepodległości 100 lat temu. Natomiast zwłaszcza końcowy fragment naszej rozmowy chyba jednak pokazał, że skończyły się żarty, zaczęły się schody. Znaczy to, co było potem było już rzeczywiście czymś bardzo trudnym. Ale zatrzymajmy się jeszcze na tym radosnym momencie, świętujmy. Za chwilę rzeczywiście to wielkie święto się zacznie, czyli stulecie odzyskania niepodległości. O tym, co się wydarzyło 100 lat temu w Klubie Trójki dzisiaj rozmawialiśmy z Pawłem Skibińskim. Dziękuję. I Pawłem Łebkowskim. Piotr Legutko żegna się z państwem i trochę taki właśnie przedsmak tego, co się potem działo, czyli trochę posłuchajmy poezji Tuwima już z czasów II Rzeczypospolitej. Gdy znów do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysięczną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i łudzić historyczną racją, o pięci chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się, rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. Przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatemi, wiedz, że to bójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj i broń od swej chwalicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. O przyjacielu nieuczony, autopromocja Polskiego Radia. Nigdy w dziejach ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznych. To była pierwsza wygrana bitwa w II wojnie światowej. Pierwsza wygrana. Posłuchaj unikatowych wspomnień polskich lotników, uczestników bitwy o Anglię. My Polacy to nigdy nie rejterowaliśmy przed nawet największą ilością samolotów w Europie. Czarne krzyże, jak się wiedziało,